Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhabalar, bir Dünya Mirası Adalar programında yine hep birlikteyiz. Bugün programı gerçi ben yalnız yapıyorum, Asu Aksoy. Alp ve Derya iyiler, merak etmeyin. Herkese selamları var. Şimdi bugün çok ilginç bir konuyu aslında ele alacağız. Adalar hayatı açısından, sanatı açısından ve kültür mirası açısından çok önemli bir figür olan, çok önemli bir insan olan Tiraje Dikmen'i ele alacağız ve bu konuyu konuşmak üzere de çok genç bir sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi Nergis Abıyeva ile konuşacağız. Merhaba Nergis. Merhaba Asu Hanım. Merhabalar. Sana genç bir sanat tarihçisi dedim. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Nergis, seni çok kısaca tanıtmam gerekirse yüksek lisans tezini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat tarihi dalında yeni tamamladın ve tezinin başlığı da Tiraje Dikmen'in sanatı ve hayatı idi. Bu sanat tarihi alanında aslında çok sayıda şeyin var, çalışmaların var, yazıların var. Çok aktif bir şeyin var, profilin var. İşte çeşitli sanat dergilerinde gerek dijital gerek offline dergilerde sürekli yazıyorsun. İşte şeyler veriyorsun, konuşmalar veriyorsun ve bildiğim kadarıyla bu Tiraje Dikmen'le ilgili yaptığın çalışma da hatta bir ödül almıştı galiba, SALT Araştırma Ödülü tarafından da desteklenmişti. SALT Araştırma Fonu, yani, evet. Değil mi? Evet. Şimdi yani bu Tiraje Dikmen kimdir, neden önemlidir? Yani bu konuları konuşmak için senin bu tezin de çok şey, güzel bir tez. Yayınlamayı bilmiyorum. Düşünüyor musun Nergis? Çok istiyorum tabii ki. Tiraje üzerine yazdım bu tezi, yayınlamayı, kitaplaştırmayı. Bununla ilgili çalışmalarım sürüyor ama bütün bu süreçler aslında Tiraje'nin miras davalarıyla da ilgili süreçler Asu Hanım. Dolayısıyla aslında bu olayın hızlanması, yani Tiraje'nin eserlerinin nerede olduğunu bilmemiz ya da işte kamuoyu açıklamalarının yapılması benim de bu çalışmamı yayınlamam için aslında çok iyi gelişmeler benim açımdan da. Çünkü evet. Telif hakları sorunu var biliyorsunuz böyle yayınlarda. Yani benim herhalde şu an için en büyük çalışmam, en çok uğraştığım şey üzerine Tiraje Dikmen ve bu kitabı, bu tezi kitaplaştırmak. Yani neden Tiraje Dikmen, hani niçin onun önemli olduğunu düşünüyoruz, neden bugün bu programı yapıyoruz aslında dinleyicilere, evet. Belki onu söylemek lazım. Tiraje Hanım 1923 doğumlu bir sanatçı. 2014 yılında Eylül ayında kaybettik kendisini. Ben kendisini tanımıyordum. Kaybettikten sonra resimlerini ilk kez gördüğümde çarpıldım. Çünkü Mimar Sinan Yüksek Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat bölümünde yüksek lisans yapıyordum. Ama Tiraje Dikmen'i daha önce bilmiyordum, duymuyordum ve hiç kimse de bilmiyordu, duymuyordu. Yani etrafımda insanlara böyle bir sanatçı var dediğimde o kim, Şükriye Dikmen'in kardeşi mi diyorlardı, bir şey mi, çocuğum bu falan diyorlardı. Bilinmeyen bir sanatçıydı Tiraje Dikmen ve üzerine yüksek lisans ya da işte doktora herhangi bir akademik çalışma yapılmadığını görmüştüm. Aslında bu da benim ilgilendiğim bir şeyle örtüşüyordu. Çünkü yayın da az. Değil mi? Yayın da çok az. Çok az. Çok az. Evet. Kesinlikle. Oysa çok önemli sergiler var. Aslında sergiler yapılmamış çok, değil. Çok. 91 yıllık bir yaşamı var Tiraje Hanım'ın ve 8 kişisel sergisi var toplamda. 8 kişisel sergi 91 yaşında ölmüş bir sanatçı için aslında çok fazla değil. Bu rakamdan da anlıyoruz ki Tiraje Hanım öyle her saniye sergi açmış ve çok da böyle kendini göstermiş birisi değil. Onunla ilgili röportajları okuduğunuz zaman Tiraje'nin ne kadar kendini anlatmayı sevmeyen, geride durmayı seven, kendi sanatını öne çıkarmayı çok sevmeyen bir sanatçı tipi olduğunu anlıyorsunuz ve aslında bütün bunlar bunlar sanat tarihini, sanat tarihi yazımını, sanat tarihinde kanonu da tartışmaya açan konular. Çünkü sanat tarihi sanatçıların kişiliğinden ve onların geride bıraktıkları mirastan, miras davalarından bağımsız bir alan değil. Bir sanatçı üzerine eğer ulaşabileceğiniz birincil kaynak yoksa onun üzerine bir çalışma da yapmanız çok zor oluyor. Dolayısıyla ben Tiraj-ı Dikmen'i çalışmak istediğimi söylediğim zaman yani buradan hani buraya gidip elin boş çıkabileceğini söyleyenler oldu. Ama ben açıkçası yine de Tiraj-ı ile bir şekilde bunu olabileceğine inandım ve şöyle bir şansım oldu. Avukatı, son avukatı Cengiz Akıncı ve aynı zamanda bu davanın daha sonra kayyımı olan kişi 2015 Haziran ayında birlikte o eve gittik. Dikmen Köşkü'ne gittik ki bu köşk de tescilli bir Art Deco köşk. Yani yalnızca Tiraj-ı'nın eserleri ve Tiraj-ı'nın yaşamı orada sürdüğü için değil, aynı zamanda mimarlık tarihimiz için de önemli bir köşk burası. 1934 yılında yaptırılıyor ve kültür varlıklarını ve koruma kurumu tarafından çok önem vermiş. Kendisinin de çok sevdiği bir ev, çok önem verdiği, koruduğu bir ev. Kesinlikle ve hiçbir zaman üzerinde yani bir herhangi bir restorasyon yaptırmamış, yapılmasını istememiş, çok o konuda titizlenmiş birisi Tiraj-ı. Hatta Koço Kalfa'dan bahsediyor. Koço Kalfa'nın o ve her geldiğinde 70 yıl önce inşaatta çalışmış birisi Koço Kalfa. Aynı zamanda adalar için de önemli bir karakter. Ve Tiraj-ı onun her geldiğinde ne kadar etkilendiğini ve işte evin aynı şekilde kalmasının onu ne kadar etkilediğini falan anlatıyor. Benim şansım işte o noktada Cengiz Bey'in evin ve resimlerin yani bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde olduğunu gördüğümüz işte bu açıklanan bu resimlerin kendilerine ben orada inceledim bir ekiple birlikte işte Uras Kızıl da vardı yanımızda bir ekiple birlikte gittik ve o sırada resimler evde miydi? Evde. Evde. Hmm. Evet evdeydi ve biz onları inceleyip fotoğraflayabildik ve benim tezim için birincil en önemli birincil kaynak oluşmuş oldu aslında çünkü bu burada 40 kadar resim vardı. Az bildiğin değil, gibi evet az değil. Yani şimdi biliyorsun son zamanlarda hani niye Tiraj-ı'yı konuşuyoruz dediğimizde. Çünkü ilk başta Tiraj-ı'yı dikmenin günlüklerinin müzayede satışa çıkarıldığı gibi bir haber ortaya çıktı. Ve bu nasıl oldu da günlükler böyle bir müzayedeye çıktı. Ardından işte Büyükada'daki bu bahsettiğin eviyle ilgili çeşitli spekülasyonlar birdenbire ortada konuşulmaya başlandı işte. Hatta işte evdeki mobilyaların çıkarıldığı falan gibi böyle çeşitli konular orada burada yazılmaya başlandı. İşte resimlerine ne oldu? Gayrimenkullerine ne oldu? Menkuller ne oldu falan gibi böyle birdenbire böyle bir şey Tiraj-ı Dikmen'in mirası ile ilgili aslında o zamana kadar, bu zamana kadar yani 2014'te vefat etmiş olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dünya ölçeğinde bir sanatçıdan bahsediyoruz. Birazdan sergilerini sen anlatırsın. Yani nasıl oluyor da yani böyle bir o günden bugüne hiçbir şey yapılmamış, o ev giderek böyle çürüyor, eserler nerede işte sen söylüyorsun, gittik evde gördük diyorsun. Yani bu kim sahip çıkıyor, niye böyle bir sahipsizlik şeyi var, durumu var filan gibi aslında bu günlükler üzerinden belki ve de evle ilgili spekülasyonlarla filan aslında bizim bu çok önemli sanatçımıza neden böyle bir kayıtsızlık bir durumu var? Hani bu soruyu sormamız için bir şey oldu değil mi bu? Kesinlikle çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani Tiraj-ı Dikmen'in bir alt soyu yok. Yani çocuğu yok. Şükriye, yani ablası Şükriye'nin de çocuğu yok. Dolayısıyla böyle bir durumda biri öldüğünde yani akrabaları ama çok uzak akrabaları da olsa miras davası açma hakları oluyor. Yani bu durumda da şöyle bir şey oluyor tabii. Tiraj-ı Hanım 1970 yılında aslında vasiyetnamesini hazırlamış. Ve bu vasiyetnameyi hazırladığında ablası Şükriye 2000 yılında ölüyor. Yani hala hayatta. Annesi Halide Hanım 1981'de ölüyor. Yani o sırada hala hayatta. Ve onlara da kırgın olduğu için Tiraj-ı Hanım çok açık, net bir vasiyetname yazıyor. Ve burada diyor ki Tiraj-ı Hanım İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Yani eğitimini akademide yapmış bir sanatçı değil. Belki bugün üzerine kamuoyu yaratamayışımızın altında da onun hem kadın oluşu hem de akademili olmayışı var bence. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bütün mal varlığını bırakıyor ve diyor ki bütün mal varlığım paraya çevrilerek, nakit paraya çevrilerek kadın öğrencilere burs verilsin diyor 1973'te yazdığı vasiyetnamede. Ve bunun devamında da şöyle bir şey söylüyor. Yağlı boya, sulu boya, desen ve çektiği tüm fotoğraflar ve sinema filmlerinin tamamının o sırada hayatta olan arkadaşları Selim Turan, Avni Arbaş, Abidin Dino, İshak Kapuano ve Emir Galip Saldalcı'ya teslim edilmelerini ve onların eserler hakkında gereken kararları alacaklarını ve birkaç resmini de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne vermelerini söylüyor. Tabii bu kişiler artık 2014'e geldiğimiz zaman hayatta değiller. Dolayısıyla bugün en önemli soru Tiracı Hanım'ın arşivi nerede? Bu sorunun cevabı şu anda hiç kimse de yok. Cengiz Bey'de de yok. Yani bu bir dava süreci ve bunun sonucunda ne olacağını arşiv biliyoruz. Arşiv derken mesela mektupları, mektuplar, günlükler, mesela günlükler oraya. Yani ben 4 yıl boyunca Tiracı Hanım'a çalıştım ve bütün işte Ankara Galerinevi'nin arşivi, İstanbul'un arşivi, İstanbul Galerinevi'nin arşivi, Paris'teki bazı kütüphane ve arşivler, mesela bütün bunlar ve bütün arkadaşlarımla da görüştüm. Böyle bir günlüğe ben rastlamamışken o günlük orada nasıl olabilir? Yani birisi bunu hani bir şekilde almış ve oraya koymuş, bu anlama geliyor. Şu an bütün bunlar nerede? Savcılığın takip ettiği bir sürecin içindeyiz. Bunu söyleyebilirim. Onunla ilgili olarak. Bir yandan da tabii o günlük 1944 yılında Tiracı Hanım'ın kaleme aldığı bir günlük. Yani tam olarak akademide Leopold Levin'in öğrencisi olduğu yıl yazdığı bir günlük. Ve çok önemli onun sanat açısından. Dolayısıyla ben o günlüğü okumak da istedim tabii ki de bir yandan da. Yani benim için de çok önemli bir şey o çünkü. Şu anda bunun savcılığın el koyduğu bir süreç olduğunu biliyoruz. Bunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Evet, yani şimdi yani Tiracı Dikmen aslında çok ilginç bir kişilik. Bu kişiliğin neden ilginç olduğunu da birazdan böyle birazcık daha açarız ama senin de söylediğin gibi aslında böyle bir klasik akademi yolundan değil, daha böyle nasıl diyelim, yani kendisi çalışarak işte o yaptığı işler çeşitli bu konunun uzmanları tarafından görülüyor, beğeniliyor falan. Yani sen anlatabilirsin. Sonra yani aslında çok uluslararası bir şey, üne sahip ve işte Paris'teki stüdyo işte Leopold Levy ile birlikte çalışması, orada bir Paris ortamı var, sanat ortamı var onun içinde. Yani açtığı sergilerin galiba çoğu aslında Paris'te. Değil mi? İlk yanlış söylemiyorsam. Evet, ikisi Paris'te oluyor. Galeri Loeb'de gerçekleşiyor. 1956 ve 60 yıllarında. Tiracı Hanım 1949'da Paris'e gidiyor. Leopold Levy ile burada misafir öğrenci olarak akademide çalıştığı zaman tanışıyor ve daha sonra Levy de Paris'e gidiyor. Böyle bir kuşak var zaten. İkinci Dünya Savaşı sonrası Paris'e yerleşen ve Türkiye'de 1950'lerde resimdeki dönüşümün çok önemli bir kolunu yaratan, o kırılmayı yaratan bir kuşak var. Tiracı Hanım bu kuşağın ender sanatçı kadınlarından bir tanesi. Bu diğer kuşak, yani bu kuşakta kimler var derseniz işte Mübin Orhan var, Nejat Devrim var, Selim Turan var, Abidin'i sayabiliriz, Yüksel Arslan'ı biraz daha sonra gitse de sayabiliriz. Tiracı Hanım orada 1964 yılında sürrealizmin 40. yılı anısına düzenlenen bir sergi var. Sürrealizm Kökenler, Yakınlıklar, İlişkiler adlı. Patrick Wahlberg'in düzenlediği bir sergi bu. Patrick Wahlberg çok önemli bir Amerikalı bir sürrealizm tarihçisi ve Paris'te yaşıyor. Bu sergiye Türkiye'den katılan iki isim var. Biri Tiracı Dikmen, öbürü de Yüksel Arslan. Bugün Yüksel Arslan'ın ne kadar tanındığını ve ne kadar bilindiğini düşünürsek Tiracı Hanım'ın ne kadar hani bilinmediği ve üzerinde hiç konuşulmadığını daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu sergiye katılıyor ve bu serginin kataloğunda, ki o kataloğa ulaşmıştım, Patrick Wahlberg Tiracı'yı imgesel resmin en güçlü kişiliklerinden biri olarak alıyor. Tiracı Hanım sürrealizm sergisine katılıyor ama gerçekten tam bir sürrealist değil elbette. Onun sanatında soyut özellikler de var. Çok farklı bir resim dili var bence. Ve tabii bir yandan da Tiracı İktisat Fakültesi'nde okuyor demiştim. Üniversiteden mezun olduğunda 21 yaşında ve o sırada dekandan asistanlık teklifi alıyor ama buna rağmen resim yapmaya kararlı olduğu için bunu kabul etmiyor. Fakat yine de Profesör Kessler'le birlikte doktora çalışmaları yapıyor, seminerler yapıyor. Tiraje'nin üniversitede okuduğu yıllar, işte 1933'te üniversite reformu olmuş, işte Darülfünun'dan dönüştürülmüş bir İstanbul Üniversitesi var. Ve bunu ilerleyen yıllarında da Nazizm baskısından kaçmış hocaların geldiğini görüyoruz oraya. Kesler de bunlardan bir tanesi ve Tiraje'ye İstanbul'daki kadın işçilerin çalışma koşullarını sen böyle bir tez yap diyor ve Tiraje de böyle bir tez yazıyor İstanbul'daki kadın işçilerin çalışma koşullarına dair ve orada Fener, Cibali gibi semtlerde insanların, kadınların evlerine giderek nasıl bir yaşam ve çalışma koşulları olduğuna dair bir doktora çalışması hazırlıyor. Bu çalışmanın mesela ilerleyen yıllarda onun göç resimlerine çok büyük bir etkisi var. Çünkü bu kadın işçilerin neredeyse hepsi Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a gelmiş kişiler. Dolayısıyla Tiraje'nin almış olduğu formasyonu çok etkiliyor. Gerçekten de entelektüel olarak çok etkiliyor. Zaten Tiraje'nin sanatını çok basit bulanların, hani ben gerçekten Tiraje'yi anlamadıklarını düşünüyorum. Çünkü Tiraje'nin çok başka bir entelektüel dünyası var ve çok birikimli biri. Ve resimlerine de bunun yansıdığını görmek, görmemek gerçekten biraz... kanoncu olmak gerekiyor, statikocu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ve sonra Paris'te bir iki daha yani katıldığı birçok sergi var. Sonra da Türkiye'de 94 yılında ilk galiba Türkiye'de katıldığı, bu ben şeyden bakıyorum mesela, bu güzel bir özet, Büyükada bir ada öyküsü, Semiha Akpınar'ın kitabı. Evet, sen de bunu evet. mutlaka ben çok biliyorsundur. Evet, çok faydalandım. Çok geniş bir şey var burada, yani hani dinleyiciler ilgilenmek isterlerse. Hakkında çok az yayın var gerçekten. İki tane, bir Norgunk yayınlarından çıkan bir kitap var ki o bahsettiğin küratörün yazısını orada Türkçe'ye çevirmiş vaziyette. Bir de Amelie Edgun'un şeyini yaptığı, küratörlüğünü yaptığı Milli Assurance'daki serginin kitabı var. Onun dışında bir şey yok. Yani çok ilginç bir karakter. Neden ilginç? Çünkü yani şimdi bir kere Türkiye sanat tarihi, çağdaş sanat tarihi içindeki yeri hakikaten çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor. Çok kendine has bir sanatsal ifadesi var. Bunun yanı sıra işte mesela bu evini, bütün gayrimenkullerini ki bunun içinde Paris'teki Leopold Levin'in bıraktığı stüdyo da dahil buna. Mesela bunları öğrencilere burs kaynağı yaratmak üzere satılmasını istiyor bir an evvel. Yani bunlar bursa dönsün istiyor. Öğrenciler bunlardan yararlansın istiyor. Yani mesela öyle bir evi işte müze olsunmuş filanmış gibi böyle şeyleri yok. Yani bir mülkle ilgili şeyi var. Yani hani nasıl diyelim, mülkü bir şeylere yarasın istiyor. O yüzden hemen satılsın istiyor benim anladığım, benim ilginç bulduğum bir özelliği. İşte şeyleri, resimlerini arkadaşlarına dağıtıyor ve siz artık karar verirsiniz diyor. Yani arkadaşlarına çok güveniyor, seviyor demek ki, değil mi? Bilmiyorum, sen tezini yazarken o insanların da şeylerine bakmışsındır belki. Tabii. Bana o konuda hani... Evet, çok haklısınız. O konuda Emine Çiğdem Tugay çok yardım etti. Hayatının son 20 yılına neredeyse, yani 15 diyelim ya da tanıklık etmiş ve birlikte çalışmışlar, pek çok şey yapmışlar. Gönüllü olarak çok yardım etmiş Tiraje'ye. Ondan işte Muhsin Halimoğlu, Yavuz'dan dün görüştüm. Amelie Edgü'den çok şey dinledim açıkçası. Ali Artun keza. Ali Artun da Tiraje'nin hem galericisi hem de dostu olan birisi ve onun da çok Tiraje'nin sanatını anlayan ve Türkiye'de ondan bir sergi yapan, ona o Norgunk, daha sonra Norgunk'tan çıkıyor ama öncelikle edisyon deluxe olarak basılan Tiraje kitabını yapan kişi Galerinev Ankara'dan, Ali Artun ve Haldun Dostoğlu. Bütün bu kişilerle yaptığımız konuşmalarda şunu anlıyorum. Gerçekten Tiraje kendi sanatını, kendini öne atmayı seven ve böyle bir kariyer yapmak isteyen, kariyerist bir sanatçı tipi değil. Dolayısıyla biraz kendini geride tutan bir kişiliği var. Mesela onun ölümünden hemen sonra Ekaya Özsezgin Tiraje Dikmen'in Trajedisi adlı bence çok üzücü bir yazı yazmış ve o yazıda aslında Tiraje Hanım'ı böyle hiçbir şey yapmayarak göstermiş ama biz Tiraje Hanım'ın ömrü boyunca ürettiğini biliyoruz. Yaşamının evet. sonuna kadar ürettiğini biliyoruz ama onları saklamak konusunda hani her şeyin orada kaldığını söyleyemeyiz tabii ki. Bazı şeyler belki onun eliyle, belki de başkaları eliyle ortadan kaldırıldı, yok yani kendisi evet. de böyle bunu... bir kuşak var Türkiye'de aslında. Yani şimdi konuşurken benim annem de öyleydi biraz. Yani böyle elindekine etrafa kolayca veri veren ve belki bir kuşak psikolojisidir. Tabii yani şimdi vaktimiz az olduğu için Tiraje'nin bir önemli özelliği de Büyükada'lı tabii ki ve Büyükada'nın korunması konusunda herhalde yani bir Büyükada Adalar Mirası'nın çok önemli bir figürü ama onun ötesinde yani sanatçı olarak tabii çok önemli bir figür ama onun ötesinde bir aktivist Aktivist, diyebileceğimiz aktivist, evet. yani değil mi? Evet, kesinlikle. Yani adaların aslında sit kararı alınması konusunda çok aktif. İşte bu şeyde Semiha Akpınar'ın kitabında bunu ayrıntılı bir şekilde Anlatıyor. anlatıyor. Ada Dostları Derneği'nin işte kuruluşu. Sen de biliyorsun bu hikayeyi. Yani Paris'teki şeyden başlıyor bu. Onu anlat istersen. Stevert, evet Stevert'ten başlıyor. 66 yılında Leopold Levi öldüğünde bütün işte o da her şeyini olduğu gibi Tiraje Hanım'a bırakıyor. Mal varlığını ve bütün resimlerini ve bir süre birlikte yaşadıkları Stevert bölgesinde bölgede bir atölye var ve burası 1983 yılında bu bölgenin yıkılmaması için yani bu yıkılmasını engellemek için mücadele edenler arasında Tiraje Dikmen de var. Çünkü atölyenin bulunduğu arsanın sahibi sanatçı atölyelerinin olduğu baraka tarzı binaları yıkarak yerine yeni bir bina yaptırmak isteyince Tiraje'nin de içinde olduğu sanatçılar işte Stevert'i Koruma Komitesi adlı derneği kurarak direniyorlar ve sonunda arsa sahibi pes ederek çok ucuz fiyatlarla baraka içinde çalışan sanatçıları satıyor buraları. Hatta bunu şöyle anlatıyor Tiraje. Çalıştığım atölyenin bulunduğu yerin sanatçı atölyelerinden oluşan 1900'lerin Paris'inden kalma buranın yıktırılmaktan kurtarılması, tescil edilmesi, dokunulmazlık kazanması için sit alanı ilan edilmesini sağlamak üzere birkaç sanatçı bir komite kurup mücadele etmiş ve kazanmıştık. O yıllarda Cumhurbaşkanı olan François Mitterrand da atölyeleri görmeye geliyor ve çok takdir ediyor. Yani Tiraje'nin 1983'ten itibaren böyle bir direnme ve aktivist gibi çalışma hali var. Daha Evet. sonra Büyükada'ya dönüyor 1983 yazında ve eski Londra ve NATO Büyükelçisi olan Muharrem Nuri Bilgi'ye diyor ki Büyükada'yı da kültürünü, mimarisini, kültürel geçmişini işte Büyükada'ya ciddi bir dernek, gerçek bir koruma gerekiyor ve işte Büyükada bütünüyle sit alanı olmalı diyor ve bunun üzerine Bilgi ile birlikte dönemin Kültür ve Turizm Bakanlarına mektuplar yazılıyor ve Büyükada'nın sit bölgesi olmasının zaruriyeti vurgulanıyor her seferinde ve bütün bunların sonucunda 1984 yılında Marmara yani Takım Adaları, işte Sedef Adası da dahil olmak üzere bütünüyle doğal ve kentsel sit alanı olarak ilan ediliyor. Yani bütün bu Evet. Çok önemli bir şey. Bu yani bir kadının tarihi için çok önemli bir şey. Adalar için çok önemli bir şey. Arif Çağlar çok güzel bahsediyor bundan. Gündüz Vassaf'la görüştüğümde çok güzel bahsetmişti Tiraje'nin bütün bu direnişinden ve ne kadar bu konudaki hassasiyetlerinden. Yani Ve bir Tiraje'nin taraftan da resmede mi diyor değil mi? Yani onu da tabii. bırakmıyor ama. Asla bırakmıyor. Son bir yılına kadar filan bu bakım evi sürecine girdiği zamana kadar Tiraje hep resim yapıyor. O bir şövalye ressamı değil, her türlü malzeme üzerinde resim yapabilen bir sanatçı. Onların bir kısmı şu an maalesef nerede bilmiyoruz. Bir kısmının fotoğraflarına ulaştım. Orijinallerini bilmiyoruz gerçekten. Yani bütün bu süreç bence hem Büyükada'nın yani Tiraje Dikmen hem Büyükada'yla hem işte o sanatçının aktivist olarak icra ettiği o etkinliklerde ya da aynı zamanda sanat tarihi yazımında kanon ve sanat tarihinde sanatçı kadınlar meselesi. Yani Tiraje Dikmen tek başına bence yüzlerce konuya dokunan bir figür ve bence sanat tarihimizin en sıra dışı ve avantgard kişiliklerinden bir tanesi. Evet, artık bu ilgisizliğin, bu kayıtsızlık yani bu şimdiye kadar sahip çıkılmama durumunun dolayısıyla değişmesi ve aslında kurumların Bunun içinde İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ki onlar da her biri şey açıklamalar yaptılar. Yani Çok bütün bu önemliydi onlar, kurumların evet yani sahip çıkmaları ve tirajenin yani gerek sanatçı olarak gerek de işte tabii ki adalı kurumlarında sahip çıkarak hem bir koruma konusunda gösterdiği hassasiyet, adaların koruması, hem Türkiye çağdaş sanat tarihi açısından sahip çıkılıp evet dediğin gibi hem yerinin artık anlatılması, bilinmesinin sağlanması, eserlerinin artık işte müzelerde görülebilmesinin sağlanması, arşivlerinin koruma altına alınması. Bunları bekliyoruz. Son senden cümleni alayım, kapatacağım çünkü programı. Evet, ben aslında yine de bu son dönemdeki süreci olumlu buluyorum. Çünkü tiraje üzerine bir kamuoyu yaratıldığını düşünüyorum. Ve bütün bunların sonucunda artık biz bu resimlerin Mimar Sinan Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde olduğunu biliyoruz. Bence bu benim için çok büyük bir rahatlama kaynağıydı. Ama umarım ki ilerleyen süreçlerde diğer materyaller, diğer malzemeler ve başka işte pek çok bilgiye de biraz daha erişebiliriz ve trajeyi biraz daha Türkiye sanat tarihinde kazandırabiliriz. Bu programda bu anlamda çok değerli. Davetiniz için çok teşekkür ederim Asu Hanım. Evet. Ben de çok teşekkür ederim Nergis. Çok güzel, derli toplu anlattık. Nergis Abıyeva'nın aslında bu konuda senin yazdıklarına çeşitli makalelerin var. Google'layarak ulaşmak çok kolay. Mutlaka Facebook sayfalarımızda da bunlara yer vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir küçük bir cümleyle bitireceğim. Ben de işte neredeyse 4 senedir süren bir Dünya Mirası Adalar program yapımcılığı, sunuculuğu yaptım. Artık bu programı devam etmeyeceğim. Arkadaşlar devam ettirecekler. Onlara başarılar diliyorum. Ben de bu 4 senelik süreçte çok şey öğrendim. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Yani artık söyleyeceğim şey bütün teknik ekibe, tabii ki Açık Radyo teknik ekibine, sevgili arkadaşlarıma, tüm bu programı destekleyen herkese ve dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Artık böyle bir hani ne derler, böyle bir şey yaptıysak affola. Ben bu eski şeyleri de pek bilmem, deyimleri. Suçluysam Affola. Evet, böyle diyerek herkese teşekkür ederek, sana da çok teşekkür ederek, son programcı programa ben arkadaşlarıma katılmış da. oldum Aslı Hanım. Üzüldüm şu an. Evet, Bilmiyordum benimle nasıl ilgili ama program devam ediyor. olacağı. Merak etmeyin. Nergis, çok teşekkür ederim Ben sana da. Çok teşekkür değerli ederim. toplu oldu. Çok Evet, teşekkür ederim. hoşça Sağ olun. kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.